تفصیل بعد سبق د آیات یوشتم نمبر نا حدی کی رب العالمین د اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د پاک دامنی خبر ذکر کو لا چو ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان قوم مومنانو د شیطان تابعداری مکوئی زکا شیطان ستاسو دشمن دے نو دد تابعداری مکوئی دے پتاسو دے تاسو تا دبیائیو نارواو طرف تبوزی خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان لا تتبعوا خطوات الشیطان متابدار کی گئی د قدمونو د شیطان ومن یتبع خطوات الشیطان ہر سوک چ تابع شه د قدمونو د شیطان فإنه بسکنن شاندار دا شیطان یامر بالفحشاء حکم کئی پبیائی سلام والمنکر او پناروا او سلام ذکر دا شیطان پناروا او بیائی کارونو حکم کئی اللہ فرمائی دا شیطان تابدار مجوڑی گئی یقینن دا شیطان حکم کئی تاوتا یقینن دا شیطان حکم کئی پبیائی او ناروا او سلام ولولا فضل الله علیکم کنوی فضل دا اللہ پتاسو ورحمت و رحمت دا اللہ ما زکا منکم من آدم زان بنوے پاک کرے دا تاسنا من آدم یوتن عبدنا میشا گرد رب العالمین حکمو چاگر ناپوی مسلمانان پا دی الزام کی شرک شیو او دا الزام اغسطے و خورولوی اللہوی کچرے زما رحمت او فضل پتاسو نوے نزان بتاسو نوے پاک کرے ولکن اللہ یزکی من یشاء لیکن اللہ پاکی چالے چخوشی واللہ سمیع علیم واللہ دے اوریدن کے پویا ولا یات اولی الفضل منکم دلتا حدیث کی راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماسی جو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدا بدری صحابیو دیم دنا پوئی دو جنا پدی الزام کی شرک شو مخی منگو ہوئی نو ابو بکر صدیق بدس رکل کل احسان کولو سنا سپیسی میسی دا سیزو نبی ورکول بس ابو بکر صدیق وی تازما پلور الزام کی شرک شوی ندر کوم بس بند لکا پی نی ورکول اللہ وی دا سیزو نکی مومنان دا خود نا پوئی نا دا منافکانو پراپیگانڈاوا خلقم پدی کی شامل شو ذکر دا منافق پراپیگانڈا دم رزر دے دا مرگرو چخاو بد بیاتول پائی کی شاملی اوہ پراپیگانڈا کئی اللہ فرمائی وَلَا يَعْتَلِوا لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ او کوتائی دن کئی یا قسم دن خری خاوندان دا فضیلت دتا سنا ذکر ابو بکر صدیق قسم خورو چدا سبنکم اللہ وی خاوندان دا فضیلت یعنی مال والا خاوندان چھ چا سر مال دے اگئی دی قسم نکئی کوتائی دی نکئی دا تاسنا وساتی او خاوندان دا فراختیا خاوندان دا مالداری اے اولو الفضل منکم دائی چاہتا ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق تھا اس کے چرے ابو بکر صدیق پس بعد اس پی غافی روافظ ابو بکر صدیق تا بد ہوئی یاد آگا مقام گرزی یاد لرد آگا مقام در اس کو پا غپار نگرزی اللہ اور تول الفضل ویلی اللہ وی کوتائی دی نکی یا قسم دی نخری خاوندان دا فضیلت دتا سنا وستاتے و خاوندان دا مال دا رہی ایو تو اولی قربا چنب ورکی ایو تو ان پمانا دا لا سرا چنب ورکی مال اولی قربا خوانو تاو مسکنانو تاو مہاجرینو تا پلار دا اللہ کی یعنی اعلی اللہ یوتو اولی قربا چې نباور کوي خاوندان د مال مال دی قسم نکړي دستنا الا ای الله یوتا پدې خبره چې نباور کوي مال خپلوان تا او مسکینان تا او مهاجرین تا پلار د الله کی ولیوفو ولیافو اولری کی د اولری کی د زنا دا خبره چرا دغه نظام د لور په الزام کې شرکت کړې الله ولیافو اولری د کی د زنا دا خبره وچت تماز الله دی پلوش او لذی کی دسرنا دا خبرہ ولیسفہو او مغدتی والی مغدتی والی علا خبردار تحبون من ساتی تاسو این اختر اللہ لکم چی بخنو کی اللہ تاسو تا اللہ وی خبردار تاسو منو لرئی چی اللہ در تمغفرتو کی بخاری کی روایت تے قال الصدیقو واللہ انی احبو این اختر اللہ لی صدیق اکبر وی قسم پا اللہ زم محبت لرم چ اللہ ما تا معافیو کی زما ددی خبر محبت تے چ اللہ ما معاف ذکر پدی خبر معاف کی دلو او سو کی معاف کول نیخ کی نیخا ناراستی براش نیخ داس قبلے پل اللہ فرمائی ولا یاتل اولی الفضل منکم اللہ فرمائی علا خبردار تو حبون من ساتی تاسو یا ان یغفر اللہ لکم چی بخنبو کی اللہ تاسو تا او اللہ غفور رحیم بخن کے میرا باندے ان اللذین آئیکی نناکسان یرمون المحصناتی چی بدنام لگئی پا پاک دامنو خوزو الغافلات پا بی خبرو المومنات پا مومنانو بے خبر دا پاک دامن دا او تا پہ الزام لگو اللہ وی چی الزام لگے نوا اور سزا لعنو فی الدنیا والآخرہ یو دف سزا لعنو فی الدنیا والآخرہ اللہ وی پلانت ترشیوی دی پا دنیا و آخرت کے سوچ چی پا پاک دامن و مومن و الزام لگئی پا دنیا کی با پلانت وی دے الزام لگئی چه دائی اکرل آغا سو وقت دا سو اس خیر خبرہ صحیح شوی دا ویرا دا سو اکرل او خیال اغلن بھی سر کی آج جیلو نا چیو اور پوٹو نا چیو نا اللہ وی پلانت چا آغا بیا پلانت چی گورے نبی علیہ السلام وی چه چا پچا الزام لگولو دا دروغو دا اللہ نبی وی دے با پکور کی ناس ہوئی خوی اورز با پا عمر کی پاغ الزام ککڑی گی او بدنامی گی خیال سنگا چی دے اکرل دا غشان دے بدر سر کی گی او دامن پا خپل استرگولی دے دلی مو دیکھ خیال سنگا چی تا سر اکرل دا غشان دے بور سر کی گی سنگا چی تا سر اوکر دغا شانتی بور سر کی گی پک پل کور کے بناستی او اللہ بے زلیل و رسوا کی ذکا نبی علیہ السلام قرآن کی اللہ وی ان اللذین یکننا کسان یرمون المحسنات چی الزام لگئی پاک دامنو غافلاتی بے خبرو مومنانو چی دسن خبر نی او پاک الزام لگئی اس غافلات یعنی نقیات القلوب لیس فینا دہاء ولا مکر ولا یجربن الامور تفسیر مدارک ہوئی چاہ زرنے پاک وی پائے کنا مکر و فریب وی نسنور بانا او نور اس تجربی دا دنیا پائے کی موجود وی سنور دا دنیا پا تجربو پا دی سزنو پوینی بے کر ورد ہوئی کہ آکر ورد ہوئی انگریزی کی ورته سوی بیٹر کا کر چھ دو دنیا پکارنو کی تجربہ نی بی تجربی وی اللہ وی دا دیتا وی غافلات ان اللذین آئے چننا کسان یرمون المحسنات چھ الزام لگئی پا پاک دامنو بے خبرو مومنانو باندی لوینو فی دنیا پلانت کرے شوی دی پا دنیا و آخرت کی یو دفع دویما ولهم عذابنا عظیم او دیلرا عذاب بوی لوی لوی عذاب والدی دا چی پاک دامن بدنامن. عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل بیمار دی دا صحابی راغے پخلے کی مسواک واو اور آدن نشو اما عائشہ تا نبی علیہ السلام وی اے عائشہ اگر مسواک زمارا آخلا مسواک راو آغس وی دا سخت نرمکا نرمکا اما عائشہ پخلے کی واو او بیا نبی علیہ السلام تا ورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر لقد زوانانو استعمال کر او بیا لگ وقت پس اغا وفات چه نبی علیہ السلام دا دی مسواک استعمالو نرستو او دایوی چه زمان لالی دا چادلانو سر اوزای شوی اغا با جنت تزی اغا جنتی انسان دی نو دام مایشی لالی دا نبی علیہ السلام دا لالو سر اوزای شوی سشوی مسواک کی لیالی اوزای کی گیا مایشی ورطا پغاکو نرم کو دا اللہ نبی پخلکی والو نو دا اللہ نبی پاگی دنیا کی دا جنت زیر ورکرون دا سے پاک دامن آوا یقیننا کسان چې الزام لگئی پا پاک دامنو بے خبر و مومنانو پلانت کرشوی دی دنیا و آخرت کی او دی لرازاب بیلوی یوم تشد ولیم پورد قیامت گوائی بو کی بدی باندی السنتم جبید دی ویدی مولا سند دی وارجل و مخفید دی بما کانوی عملون پس حب دا چود دی عمل کن کی دی دا عمل گوائی با پدی باندی خپی لاس او جبیو کی یوم پورد کیا یوم ایزن پورد قیامت یو پیم اللہ پورا بور کی دوی لر اللہ دین اوم بدلی دوی الحق رشتیا اللہ بددائی بدلی دائی تا پریشا ور کی ویا ملون ان اللہ والحق المبین ویا لمون او دی پوئی گی ویا لمون او دی پوئی گی چی یکن اللہ والحق المبین یکنن دا اللہ دے حق لراخ کارک ان کے دا اللہ الحق المبین اللہ دے حق لراخ تارک ان کے الخبیثات للخبیثین اغا پلیتا للخبیثین دا پارا دا پلیتوی والخبیثونا او پلیتا سرا للخبیثات پلیت کارونا خائی سمانا اے پلیت خلق دا پلیتو مرگری او پلیتو سرا پلیت کارونا خائی اما عائشہ پاکا پلیتنا تاسو ظالمانو منافقانو اسو پی الزام لگولو دا پلیت کارو تاسو پلیتو سرخائی الخبیثات للخبیثین پلیت پلیت خزید پلیتو سرو دا پاروی والخبیثون للخبیثات او پلیت پلیت خلق دا پلیتو کارونو سرخائی یا پلیتو کارونو دا پاروی والطیبات للطیبین او پاک سری دا پاک خود دا پاروی والطیبون للطیبات او اغا پاک خلق للطیبات دا پار دا پاک کارونوی پاک خلق دا پاک کارون دا پاری او پاک دا پاکانو سر محبت ساتی او پلیت دا پلیت سرخا اے دا اصل کی اغا دفع دواہم موقع پلیت خزی دا پلیت سڑو دا پاری او پلیت خبری پلیت سڑو سرخائی دوری منصور کی امام سیوتی مانا کی او پاک سری دا پاکو خزو دا پاری او پاک کارونا پاک سری دا پاک کارونا دا پاروی اللہ فرمائی الخبیثاتو للخبیثین پاک سری پلیت سری دا پلیتو خزو سرخائی یا دا پلیتو خزو دا پاروی او پلیت د پلیتو کارونو د پاروی و طیباتو پلیت او پاک سری د پاکو خزو د پاروی و طیبون لطیبات او پاکان لطیباتی د پاکو کارونو د پاروی اولائکا دغ کسان مبرون پاک دی یا مبرون بیزار دی دوارا مانی مما یکولون داغنا چی دیوائی لهم مغفرتن دیل ربخن دا ورسکن کریم و رزقی زتمن دا اللہ و دیتا رزقی زتمن ورکی و دیتا با اللہ مغفرت او معافی و بخنو کی اوس دادا وی تباونا اغلم بنے ادب ذکر کئ لومبنے ادب دادی چی بی اجازت د چا کور ته مزا حتا چی خپل کور دیو می اجازت غواړه پختنه چی بکل خپل کور ته نه وتل نو غاړه به تازه کا تو کې به وکو دا پختو وا نو که زنانه به سر تور ناستی وی اغی به سر پټ دا یا مک کی دالی تنون انو اکثر پا دیرانونو بزنان ناستی و دسماتی تا دولگئی باوی پاگر دولگو کی بے میتیازی کل دولگئی تیجنی دانوی کل در دولگو ناڑو خبر نیچ دولگئی ستو دولگئی یو چاہتای گنتی بوا پائی کی بے وار بول لوی بول کل دشپی بار بن شلوتی جمع باو سال باو نو درشان دا اللہ رب العزت فرمائی یو اے گوری معاشرہ سنگ سمئی لگی وایو تفصیل اللہ فرمائی بغیر اجازت آد چاکور تمزا یا تردیو چخپل کورتوں بغیر اجازت نزی اگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکور تو بن نوتو نغال بے تازہ کا دید پارا چکور کی چرتا پردائی خزینی ناستی او چی پختون کور تا جگالت تا دکی دادا و تمیر گوئے دگا چی ور روانی او پردائی زنانا بای غالنا تا دکی نغی و دگا شانی ناستی او اللہ دی معفیو کی زنانا چی مراشی پورون تا نبیہ سم مجلسونا و باسونای پا کورون کی گپونای ناستی گپ لگئی خپید خپید پاس ترالو لی نو سلے چی کور تا و نوزی پردائی زنانوی نو پاغی نظر پروزی نو رب العالمین دا لار بندی ادب خیت اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تدخلوا بیوتا من نوزی کورونو تا من نوزی کورونو تا یعنی لا تدخلوا بیوتا من نوزی پردو کورونو تا غیر بیوتکم علاوہ دخلو کورونا پردو کورونو تا دغش مزا ہاں سوا د خپل کورنا خپل کور تم جی حتا تستانسو تردی چی اجازه تو کړی شي تا او تا او ک پردی کور تم نه نوځي نو ور وتا کو چې پنایو شي نو بیا ور نوځا حتا تستانسو تردی چی اجازه تو کړی شي تا او تا و تسلمو علی او سلام چوی پا کور والو اے دلته یو مسئلہ پردی کور تن نوځي نو می اجازه تو غواړا خپل تن نوځي نو می اجازه تو غواړا څوک اوس پختون اجازه چرته غواړي چرته مو غوښتلې یو صابر راغی وی دا الله رسولا دا الله رسولا ککور کی نور سوګنی سر مور وی نو بیا بم اجازه غواړي دا اللہ نبی ورتوی آو اجازت بغواری بیاغ صابر تعجب سر تپوس کئی اے دا اللہ رسول اللہ کے پور کی نور سوک نوی سرم موروی نو بیاغم اجازت غواری بیاغ غواری پدرم جلگا بیاغم نور تعجب سر تپوس کئی چی مور پور چی بیاغم اجازت غواری سوچ کوا دی خبر کخا نو دا اللہ نبی اگا پویشو شرد دے خود اگا سنے پوی جی نور تو یو مرگریا صدی خیال دے چستا مور کزای اجازت نہ استئی میدان کی او تا اجازت نو غوښتو د په داخل شوی ځکه هغه وخت کی داګی وی ډیرانو نو کورنو کی زنانه و پناستوی کزای اجازت په پاغي کی ناستی نو ثابت وی ک سامور کزای اجازت نہ استئی او ته په داخل شوی اجازت نو غواړي نو بیا ثابت غلی شو چې دا الله د نبی دا خبره خو صحیح ده اے تکور تا اجازت نو غواری او ستا مور دا ستا خور دا اگا پدا سیال کی دا خیال اس اجازت نو غواری دغه سے داخل چی سر سرطور دے غار سرطور دا سر منگزئی یا پسیدہ کی دا سے پرترا چگہ سیدی حالت تے یا نور لسس الخبری کور کی راجی نو اللہ وی کور تا چن نوزی غالت آزکا اجازت غالت پا دی منگ عمل نکو ولزو بیا ټول مونږ ښا. نو علاوی حتا تستانسو تر دې چې اجازه تو کړی شي تاو تا د پردی کور اجازه خو لازم دي تا ته وی راځه پرده شوی سکار دی می پردی نه بغیر مزه او که خپل کور ته جو اجازه بغواړي وتسلم علی الیا او سلام چوی پدی کورونو والو والو باندی سلام بسنگا کی وی با السلام علیکم ادخلو سلام دی پتا سو ایز داخل شما ادخلو سلام نہ بعد بداوی ادخلو ایز داخل شم دا بوی خادیس کرا دی دا ایز دا کا سلام نرست اجازت دا داخل دو بغوار یو زائی میں تقریر کولو نو مونږ پښتانه کوم بیا پښتو نیم کفر دی کنه نیم کفر دی ټول کفر نیم کفر چرته دی چې پښتون په عزت کې راشي نو دی بیا اسلام هم پریږدي نو چې تقریر مې بس کړ یو داسې سپین ګیر راته رانږدې شو راته استادی نن خو مې نه وی واورېدا مې څنګه وی په تقریر کې مې دا نه واورېدل چې کور ته ځینو په خود بس نام اچکې نو ما یو الله وی نو پیغمبر وی نو ویره جی دا خو ډیره بے غیرتی غونته چې په خزو به سړی سلامت نو ما ورته چې کورته نه نوځي خر په اچي چې پتا خر واچو مو پتا سړی واچو مو پتا دا واچو خزو ته چې غصه شو کنځلې کو کنه نو په کنځلو کې څه وی پتا خرو را واچو چې غصه شو نو ته پتا خرو را واچو خیر نو خرو را ته چې سلام پینا چې دا ستا پختو دا پختون چې غصه شي نو خزی ته چې کنځلې کوي پتا خرو نه واچو نو خرو نه پی اچي سلام پہ نه اچي دا د پښتو ده د الله نبی سلام پہ واچو خرو نه پہ ماچو دے چې ور نو ته غصه شي پتا خرو نه واچو نو ما ورته کاکا ما ګوره چې غصه شي کنځلو کې ورته پتا خرو نه واچو نو خرو نه پی اچي او د الله نبی چې سلام پہ نه اچي سلام پہ اچو کورو ته چې نو سلام واچو دا سلام یو بهترین دعا وا استا بچی استا خدا استا لنا خین دناستی دی او تاوی السلام علیکم او کوروالو پتاسو دی دا اللہ دا طرف نا سلام بی دا مصیبتنو پریشانو دا غمونو نا اغدر تو جواب کیوئی وعلیکم السلام پتاسو دیوم سلام بی دا مصیبتنو پریشانو او غمونو نا سمرخ کل دعا نو پائی کی وار بچی اگئی تا تا دعاو کی او تا اگئی تا دعاو کی نستا بچی او کور والو باندی مصیبتنا او تکلیفونا نی دکا چه تاور تا دعا دا نبی علیہ السلام پخلق کروا دا دا اللہ دا نبی دعاو چه کور والو تاو کئی نستا پا کور کی سمر مصیبتنا دی بیماری سمر دی دکا تا چه کور تا داخلی دی تا سلام نو چولے تاور تا دعا نو کری نو چه دعا نو کری نو مصیبتنا ببینو پوئی شوئی که پوئی نشوئی پا خبر مسلم مرائی کرنا نما سلام باچوی خواب اللہ فرمائی و تسلیم علی آلیا و سلام چوی پا قل کور والو ذالکم خیر لکم دا غردی تاسو تا لالکم تذکرون دید پارا چتاو پنو آخلی فیلم تجدو بس کچرین مندو تاسو سوک پدی کور کی فیا پدی کور کی آدن یوتن دادے اس پردی کور کی صرف زنانے دی سڑے نشتا یا پردی کور دے خسوک ور کے ڈشتے نغل خالی پروت نو اللہ ایمن نوزا دا گورے فتنہ دا سڑے نی او کور تا تنوزی الزام بدر بانے ہولے حلکہ ستر آگلے ہو خضو سر خبرو تر آگلے ہو حلکہ ستر آگلے ہو خجم کور کی نشتے خالی کور پروت دے تو ور نو جی رغلا الزام بدر بانی لگی لکه موبایل پټه فلانی چیز پټ ګور الله معاشره سمج خو چې ته عملو کې کنه الله فرمایي فیلم تجدو فیا کچرن مندو تاسو پدې کې آدن یو تن نو فلا تدخلوا بسمن نو جی دیلرا حتا تزیو زن لکم چی اجازه تو کړی شي تاو تا هو کچر اجازه درته وشي چې راځه نو نو نو ځه وَإِن كِيلَ لَكُمْ كَچَرُوَيْلَ شِتَاوْتَا اِرْجِو وَاپَس شَئِ نُو فَرْجِو بَس وَاپَس شَئِ قدر تو ویلے شی چیزا واپس لار شا سوکنشتے کور کی نو بیا واپس شا بیا خبری موگ دوا استاد چا سره کار دی یار دوست سره مرګری سره ور دی ټکولو دنه आवाज راغی صورت عذاب کې الله وی بلکې صورت او جرحات کې رب العالمین وی او صورت عذاب کې اے چې دننا आवाज کومه زنانه کوي نو هغه پدا چې आवाज تر आवाज نه کوي چې आवाज نرم وی چې هغه بارنه سره ولار هغه تی نور څه پیدا نشي هغه بس تک आवाज کوي نشته کور کې څوک چل چې دا بارنه سره نفرت کی د دې د आवाज نه اسنه دا ورته نشته کور کې څوک په خو غواز وي هغه بارنه مرضی دا هغه پړ کې سنور مرس پیدا شي چه دا خود خپل آواز نا خبر اگدی چی نو دینا فتنت بلاوی گی او دا فتنی لار کلاوی گی زار دا رب العالمین دا کتاب نا دا فتنو لار بنده خیال دا فتنو لار بنده اللہ فرمائی وین کیل لکم کوویل شتاو تا ارجو واپس شئی نو فرجو واپس شئی واس کالکم دا پاکی دا تاو تا اے کتا چې په دې کور کې څوک نه مندل نو مننه نه وځي چې صرف زنانه وي یوم سلواور صرف زنانه کور ته باندې نه وځي دا فتنه ده هغه کور ته چې ستاور تر نکاح روا هغه کور ته باندې نه وځي ها که صرف زنانه وي او په شریعت کې دا غي سرستان نکاح نه روا کیدا ناجایز وا نو هغه کور ته خیر نه وځه که سړی ورکی نمشه خو چې نکاح ورکی روا کی دا ناکور تا بن نوزی چال لکه دا ماما زیبا دا ماما کرنیزی چال دا خبر شریعت کی پرده دا تر زیبا تر کرنیزی شریعت کی دا تر دا لونو تی پرده دا دا و تمیر گوی دا غش روان دی او دا پرده نیشتا تر زیبا تر کرنیزی او دا ماما زیبا ماما کرنیزی حتی رور شریعت ہوئی رور چه کور کی نو او رور آغا کور تا جی نوم دا اللہ نبی وی منه دی اے نبی علیہ السلام گره دروندار سره چه رور شته نکاح سرا کی گی کنا نکی گی روری جوانده دی کنا خوا رور چه جوانده دی درور دن جوان بانی درور دخلی سره نکاح نکی گی مرشو داغی نرستور سره کولی شی خبر پوی گی نو دغه وجنا شریعت نبی علیہ السلام نه تپوس شو چرور کور کینی نور راتلی شي دا الله نبی وی هم الموت دارور چ کور کینی اور اور راضی نو دا داسې دا مرګ را وستل دی باج خلک په مسله نه پويږي نو غوي بس رور پکور بند رور پکور بند و دا الله نبی حدیث کې را الفاظ راضی چرور پکور کینی نو اور اور راتلی شي رور چی رور کور کینی رور کور تراتل سنگ دی نبی علیہ السلام وی هم الموت دا خو مرگ راتل ہر رور پا کور کشتا باز زان نشی خوڑک جوڑ کی نو اگر دو چی پابندیو لگی نو اگر اخپل ولی ترخش اگر عدیس پا الفاظو میں پوئی گی ہر رور چی کور کینی رور نشرات خبر پوئی گی زکا رندارا کور کدا دین فتنہ خوری گی او دغه چی شویم دی بیادی اکثر دروندار سره بدنام شي نور پاسی دا رور دشمن شي دغه شي وی دي داس هر رور دی کور کې شتا نو تو ورتلې شي چاله خبر دا کې د ور سره یاد کوي ګوره ښا یو ځای می تقریر کولې پلاني مولا خو یې چړو بالکل نشیتلې الله فرمایي وان کیللکم کوئی لیشی تاوتا واپس شئی بس واپس شئی دا غورا دا پاکی دا تاوتا او اللہ پاکی عمل کوئی تاو پور دے نشتے پتا سبانی گناہ انت تخلو بیوتن چننو جائی کرونو تا غیر بسکونا تین چنوی دا اسی دو آلا سوکور کنی اللہ وی فیا مطاو لکم پدی کی سامانوی تاوتا اگر کور چی دا گودام پشکل لے اے اغه کور چې ګودام دې سامان ورکی وی او څوک سړی او خځه ورکی ني نو الله وي نشته پتا سبحان ګنان تدخلو چن نو زئی بیوتن کورو تا غیر بیوتکم الاوا غیر مسکونتین چن وی داستوګ نیوالا نیوی د پاتې کی دوالا پیا پدی کی سوکم متعلقم پدی کی سا سامان وی تاوتا او اللہ پویگی پاوا چکار کوئی تاسو او آوا چ پٹوئی تاسو اس اغلن بنے ادب چد چاکور تو دغت سمن نوزا نو شیطانم دیر لوی ظالم دے کنا اغا جنائی تغل کے واچے چھ گورا شریعت خو پابندیو لگولا دا ماما جو نشیرات لے دا تر جو نشیرات لے سوکم نشیرات لے بین او پابندی دا جنائی تغل کے واچے خیال چرت پلار روانے دا چیل دا سے اران اجاڑ کا خیال دا سی کنا د ور پا سرو کی ور تا خیر گورا د سپیا کی پا سوری کی ور تا گورا خیال یا کالج تا روانے نو خیر ور تا گورا شیطان ور تا دا وسوسے چی چکور کی رات لیل خوب بن شلوس پلار ور تا خیر گورا کلالک تا وسوسی واچی چکور تا کوئی کور تا نشت لے پا دیلانے کی ولانے یا که کالج تا زیدی دن دیوش خیال لے سلانی تا تا جی گورا چا دیولی دا نوس رب العالمین اغدوے مدب خی دا سی دا بیائی لار قرآن بندی اللہ فرمائی قل اے زمان بی دویتوا قل للمومنین اے زمان بی اوایا مومنانو سڑوتا یغز من افتارم چخکت دی کی خپل نظرنا چوی نی پردی زنانا دا اللہ وی مومنانو سڑوتا پکار دی اللہ وی مومنانو سڑو تا پکار دی چی پردی زنانو وی نی نو دا مومنان دی خپل نظرو نخکتا کی گورا سمرا جیب معاشرہ سمئی خطا خو قرآن نو ویلو ندیز دکرو کنا اگا چاویلو فاش گویم آن چی درد المسمر است ای کتابی نیست جیسی دیگر است وی صدر توائم علامہ اقبال وی دزل راز در توائم چی تا درب کتاب خپل آئین نده گردولے او خپل دستور نده گردولے دا کتاب راواخلا او دا خپل دستور و قانونو گردو گورا پدی کی دبیائی لارے بند کی قل للمومنین سڑو تا پڑ کی شیطان واچی چرتو کوئی کور پتلو بند کی نو دا سوکا پدی لار کی ادھر گا گورا ورتا نو اللہ وی قل للمومنین اے زمان نبی مومنانو سڑو تا وا چوی نی پردی زنانا نو یغز من افتار امخکت دیکی اخپل نظرنا و یغفزو فروجهم او افاظت دیو کی دقلو شرمگاونو پل شرمگا دی نخکارتی ذالک اسکالکم اسکالهم دا پاکی دا ستاسو دا پارا اے یو شرمگا اخکارکول برہنکول دی یو شرمگا پاگا لباس کی اخکارکول دی لباس کی شرمگاہ مخ کے عرص تو اخکارکول دام من دی دا سے تنگ لباس جوڑ کی شدے مخ کی نا عرص تو نا پائی کی اخکاری دا دا لکانو پوزیشن با مولید لئی دے چی روانی کمیس بے دمر تنگ جوڑ کر رئی شدا کناتی بور کے طول زانگی دادا خفکی گئی ماں دام سرگندول دے شرمگاہ دی دا سے تیڑ بے جوڑ کر رئی شدے روانی دا دمخ کی نا عرص تو نا پائی کی دے اخکاری کا کپڑا غٹن دی خوار سو وجه مختاری دام کار کول دے شرم گاہ دی خبر پوچھ شو کہ کوئی نہ شو اس درزیان دا سی کپڑے جوڑے یا لکانو اللہ وی و یا فزو فروجکم او حفاظت دیو کی دخلو شرم گاہونو ذالک اسکالم اللہ وی دا پاکی دا دزرونو دا پاکی دا دیلرا ان اللہ یقین اللہ خبیر خبردار دے بما یسنون پایا چی دوی کئی اس سڑی تے لار بند نکا چی کور تا بم نزی پردو خود تا بم نگوری نظر بختا تا واچ شیطان را گئی جنہی تے پلکے واچو گورا کنا دا لار خوی پتا بند کی چی راجیم نا او تا تا گوریم نا خیال لگا نو دا سوکا چی تور تا خیر پلار روانے ویوی نے نو دا چل دا سی ورانو جار کا گورا کی ویلی دی یا گورا دا گوتی دیا چولی دا سرو زرو او دا والی دا سرو زرو دی او دا ٹیکا او دا دا چینی دا ہار دا گوڑ چاونی لی دا نو دا چی ستر کئی نو دا گوتی دا سنا بار کری دلی موی دا سی ورکی دا پوزیشن گوتی بار کری چی دا گوتا ہوئی جی گورای گورای ماشرکی گورای کله داسې وکي ابي ستر سي د دې چل به داسې نو دا والۍ به یې د چل نه بار پرېښودي چې ګنې امام والۍ د سرو اچولي دي وایا اولیدلي دي دا لاجاړو کره لور شوه او نوم یې څه دی نور یې نه وایم ناجاړو کره لور شایو ناجاړو ته مال ورکړی شو مال نه ښځې خاوند ډېر مالو نه خاوند دې ښځې ته وایي ژر دا مال راغ دا به څنګه په خلکو کې ښکاره شي چې دی ښه مال راغلی وی څه خیرات وکړه کنه پخا وی خیرات چوکو نو بیا څنګه وی خیرات چوکي زما ټول کالي واچوم ګوتی بټول د سرو زرو پلاسو کم نو چې خځې راځي خځو کې به مشوره شو نو ورته خویندو دلته کینی دلته کینی نو هغه ګوتی به ویني دلته کینی دلته ګوتی به ویني وی زه وی ته به خمیدار ګوتی واچې د سرو گرئی بواچے خخ کلی جانی بواچے خخ کلی توپئی با پسر کی آو گاڑے با پدیرہ کی ادرے خلق چی راجی روٹے ہی تا دا گاڑے دا میں اغس کرے دا زمان دا اللہ فضل لے نوی جانی بای نو خلق بستا مالداری ہوئی نی دیرے تا با دیر آجی دیرہ دا چاہ دیرہ زمان خپل نو خلق با خبر شی مال با خکار شی نو دا ناجا رہی چی دی والی اچولی اغا والیم چی سطر کئی نو دل دے دا چل داسی کی نو داسی والے ستاری او غوتی چی چولی نو غوتی د چل نه بار کینو مخ کی پټی نو غلا سے تول ختاری اعلان کی د شریعت مسله صدا د شریعت مسله دا دا چې سیوا د خی یا د جس سترګ نه او بل سترګ نه ختار چې د ضرورت په بنا دا د کور نه بار وتلی دا لا چې تب د ستانی چي پو تب چرا دی چي ها تو پدی عمل دا چې په دفترونو کې ناست ای چلوي الو پټوي او دا چې این جی او تنظیمونو سره ګرځي پبلک هیلت والا سره هغه چې کوي اچي ماشومانو ته په ایمان وایو وي ستر په ناد را دفترو کې د شناخت کاټ کې ناست ای او خلا په کچرو د پاکستان کې وګورنو خجم وکیلانه او ججان ډیر شي خیال دې کړو دمر په پنجاب کې نیچے سمرا چې په سرحد کې رشتہ دی او شرمولو دا د پختون مخلی او پختون شرمولو ښا دا د دې خلکو د پختنو په حکومت کې داله به وشه دمر خزي ججانی او وکیلان په پنجاب کې نیچے سمرا چې په سرحد کې تو لعنت دی په داسې پختون چې نوم د پختو اخلي او خپل میندې خويندې میدان ته وباسي دې موټونو کې مور خور بار کی اوټونو ته ودرېږم و تو لعنت دی پختونه قران دې څه کړ اغه پختو دې څه اغه پلار او نته دې څه اي خاور کلار الخاور شل پختانه پختو سره لار الخاور شل نن صرف نن د پختو دې مور با بربند کی گاڑی ته به کی نه لور خور با بربند کی سترنګ باور کی گاڑی چلاوا دا پختون دې اي تو لعنت دې پختانه گاڑی چلے عربو کی قانون دار عرب عمر یو ځل خزو مطالبه وکا عربو کی چې مونږ ته ډرایوینګ لیسنس راکړي زمونږ مارک دے بادشاہ وقت ہوئی چې څوک لیسنس غواړي کاغذونه داخل کړي کاغذونه په داخل کړل اخر ټول سرګند شي کاغذونه داخل شو سرګند شي ټول یو ځای تر هغه نه کې کاغذونه درکو راشي او بس لاټي کې په کنټینر کې هغه چې روکی کړي تر اوسه روکی کړي دي لزول سکال او شول بیا چا داونه وی چې مونږ ته ډرایوینګ لیسنس پکاره او په دې ملک اسلامي ملک دے تو لعنت دی د ډرایوینګ لیسنس او ډرایوینګ تناسره آغه خود در کې نه پختون چې خځه بوزي نای ته جدي ته سر سچا دا مولي دی د سرحد پختانه دا شي کوي کنه تو لعنت دی پتا دا نوم د پختو اخلي تا د سرحد او پختونستان نه او پختونخوا نه څه جوړ کړ ته ځان ته پختون وې دا پختو وا هیپی کټینګ مولي دی نه او دا مولي دی دی چې زنانه لاري شي درزي ته وای زما ناف واخلا تای دلته یو درزی د ټوک مار کله کله را سره غپ لګئی وې څوک مجینو چې راتراشي راته وای نه پخلا نو په ایمان وای چې د مخ کې نه پخلی او رسو نه پخلی د داسې زنانه به سهالي تو لعنت دی په داسې پختون چې هغه زنانه بوجی ټیلر ماسترانو ته درجانو ته داغي نه پلا قرآن د نو ویل کنه ښا او ګوره قرآن سوې دا ګوره شته دروغ نه وام شته کې نشته اے درجان د خود نا پخلی کنا او پخاریو کې خود تسرونه سوک سمئی او بیا د دې پختون کور کې چې وګوري نو دادا لستونی د خزو ای تو لعنت تی پتا دا لستونه د سړی د پارم ناروا دی خیال دې خبر تا نو دے دا لستونی د زنانو هاي هاي او غالی چی کوي نو په ایمان وای دی زنانو چې کوم کمیسونو ته غاړي کړی پدې کې ټول سینې ښکاری کنه په ایمان وای دومره کلاو غاړي هاي هاي نو سوکی او چې لپټې په سر وی پای کې وي ښکاری کنه ها تاسو ته ما ها نو چې وي ښکاری د دې زنانو مسکی کی چې وښتاو سری پټنی شریعت کې دې زنانو مزنی کیږي اگر کدا کور کې دنه مسکی خدا چې لپټرې چې پای کې وښتفکاری ورسته وای موږ ورڅ نچیږي ښا الله فرمایي قل للمؤمنات او اے زما نبی مؤمنانو زنانو ته چوینه پردي سړی یغزنا من ابصار الناس کتری کی دی خپل نظرونه ويحفظن فروجهن او حفاظت دیو کی دخپلو شرمگاونو ولا یبدین زینتهن او ندی اخکار کئی خپل زینت لرا الا ما زارا منها مگر آغا چه اخکاروی ددینا ابن کثیر وی ولا یمکنو اخپاو چه ممکن وی پتول داغی اس پتول داغی ممکن دی پلا روان دا سندل نشی پٹول لازم دا بختار کئی خیال دی خبر چل سادر پا بدن باندی دے دا بختار کئی چل خونی شی پٹولی چل چی پٹکن راو پٹی کی پسے کی ایکم زائی چراغی ممکن دے پٹول ناغا دی خیر نا پتے اللہ وی نور بدا پتے گرے ولی ازربنا بی قمرین اور آوادی چاہی پا قلو بدننو اور آوادی چاہی بی قمرین اغلولی پلنو لرا علا جیوبین پخپلو گریوانونو پخپلو بدنونو کل دا ضرورت پا بنا روان دا نو خیز ترگا یا گست ترگا دخکار کیوزی دی خوخپل بدن باندی دی پلنو روان چی گرا اللہوی ولی ازربنا رازورندی کی صدی کی رازورندی کی او مرگرو یو رازورند ولدی یو د ځان پوری جوخته ولدی زار د قران د نقطونه قران وی راز رم کا د ځان پوری جوخته وا ما باجی زنانا چې پړونی کی هغه پړونی ځان پوری ټیټ را جوخ کی نو په ایمان وای داغي د وجود حجم په دې ښکاری کې نه ښکاری چې دا څومره غټه دا څومره پلنه دا ښکاری کې نه ښکاری ها ګور قران وی ول یذربنا راز وړاندې کی دانا چدان پوری دی ٹیٹ کی رازوان دی کی دا بدن پوری لکه څنګه چې کپڑا رازوان دی چل نو قرآن رازوان دول ویلی دانا چې دا بدن پوری ٹیٹ کول ویلی چې دا چل دمرا ٹیٹ کی دا بدن پوری چې دا دی بدن اغا حجم اختاری چې سمرا غطوال دی و سمرا نرے والد اختاری که نختاری دی اللہ وی ولی ادربنا اور رازوان دی کی بخمورینا خپلو چیلونو لرا الاجیو بینا پخپلو گریوانونو یا پخپلو بدنونو اللہ وی پخپل بدن دی اخپل پڑون رازورن کی رازورن دی کی اے شریعت سوئی شریعت وی یو زنانا پکور کی مسکی واری دی شریعت مسئلہ نبی علیہ السلام وی پکور کی مسکی ددی زنانا پکور کی مس بہتر کم یو دے وی د دې زنانا د غولینا بهتر دی موس په برنده کې او د برندینا بهتر دی په کوټه کې او په کوټه کې بهتر دی په تیار کې چې ترغونی غونتی جوړه کی خپل کور کې کوم مسکای خدا دې په کوټه کې دنه په تیار غونتی کیو کی وجه سره وجدادا چې سنا د دې زې د دې پلار په دې راشي د دې رور په دې راشي او دا د سیدی پال کې پرتئی حوا لمن چرته بل پلنی اڑولی مثال در کوم کنه یا دا پسیده کی پرترا یا پرکو کی تلی را خیال لدی خبر نو خاون خوزدر کنار لار لور لرا او زی خور لرا رور خور لرا لیدل خندی پدا مقام کی ذکر نبی علیہ السلام وی دا زنانا مز د سین د کورنا په برنده کې بهتر، د برنډی نه په کوټه کې بهتر، په کوټه کې بیا په تیاره کې بهتر، په تیاره کې بهتر دی مزدریخا. دا د شریعت حکم نه دی، اوس خوخه مده چې منی او کنی منی. ها کچری دا زنانه په مز ولاړه وه، فکا ذکر کوي عورت عورت اورا خزتول عورت سے الا وجا وکفیها وکدمیها. کدا پا مسکی والا لدا او دا دی مز مخ سرگن دے خیر دے، وکفیها دا دی لاسنا سرگن دی نو خیر دے، دا دی قدمنا سرگن دی نو خیر دے. گورا سرے دا پارا گیتای پا مسکی پتول من دی مکروح دی سری، صرف پا مسکی نا بلکہ دی شریعت مسئلہ داوا چی سڑی دا پارا پلا رہم روان دے نو دے بگیتائی نہ پٹائی. بلکہ او روایت کی دا سراجی دا اللہ نبی وئی دا قومی لوت شعار دے، دا چادت دے دا قومی لوت شعار دے. بل روایت کی راجی چی دا عمل دا شیطانو، شیطان دا شکریو. بل روایت کی راجی چی دا عمل دا فرعونو، فرعون بانی با ماہواری بیماری رات میں دخلزو اگر بگیتائی پٹی ساتلی چی دا ماواری بیماری دونا وینا سوکون وینی پا ماہ دبان دی با ماواری بیماری لکه دا خضرات لا فیرون بان نو گیتائی بے پڑی ساتلی پینسو کی نو دیم لکه دا خضر بیماری اکثر گیتائی پٹی جماعت کی راضی پلا روانی گیتائی پٹی گیتائی پٹول پا شریعت کے مندی. بلکہ اور روایت کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھ سرے گیتائی پٹی وی پا پینسو کی او پا دغال کی پی مرگ لاغی لم یجد رائی ریل جنہ چرتا بندے دے جنت بھی محسوس نکی دمر سب جرم دے. نو سلی دے پارا پا مسکی ہم پلارکی ہم پار مقام کی گیتائی با سرگندی سلی دے پارا با گیتائی سی سبائی سرگندی بھائی خواہ نو سرگندی با ساتھ کر او دا یاد لرہی علماء لکلی سوچی گیتائی پٹی ساتھی نو اغبانی بد کینسر بیماری لگی او دی پٹو دا گیتو ساتھلو کی نورم دے رہے بنا دی پینسی سرا پلار جراسیمو لگی اگر جراسیم دا آوا پا ذریعے برا بدن تلار چی دو مختلفی بیماری آنی پیدا شی اے بیماری کو در کنار گر دا اللہ نبی وی دش پی دلارے پا مز مزا عرخت دا او گیتائی اوچھا تے کا گیتائی سرگن دے کا زکا تو اس پلار روانی چرتا پا مار دیخ پکی خدا او مار چجو کا وی دانگلو پا پرتک چنے نو تو بیا بس سکے نو گیتائی کے برای نو نشی نو تے زمان پا سکول کی اولو کو زمان پا سکول کی امداد طریقہ وار سکول کیو میٹرک کیو لسم کیو نہم کیو نو اگر تبے ناتک وی علکانو جب پہ ارسل گول ناتک اگر بچی غصہ چھو یا بے چرتا خاندل نو داخل بے داست دیر لوے کھلاوی دا نو منگ علکانو نمبر کی خود او دو اتنو چھ دا تاتو نا آگا وقت کی بینچو ننو تاتو نا بو دا کپڑی تاتو نا بو دا سی نو دا تاتو نا بس صفا کوئی نو زمان نمبر سار وقتی لالو تاتو نا صفا کوئی علکانو نو چرتا افتہ تی رشی ہوا جمعی چوٹی ہوا نو تاتو نو کی چرتا منگک پروت منگکو غٹ نو اگا الک چا تاتو چتک نو اگا تو ما دیر ویدہ پینسو چا تی ساتا اگا نا ساتا لی جون چا منگک توپ کرا جو پا پینسک جو ورسن نو ہوتے لی چا پا پینسکی دن نو ہوتے لی نو دا غزائی کوچی نیو لی لی او چا گی ہوئی منگو ہوتے لی کسی چل دل لاتکا تا پلے دا سی نو لارا پا وازا لی لی چا گی والی میں سی چل لی بس کسی چل لی جون بیا تا ورکی بلک پر تو یہ کچھ باقی تیرا بار ادائیں گے دا چی پنسیو جتی نی تا پلار روانی یا کور کی پا منگ گزار کے آ منگ گراتاو شی پا پنسا کننو دی گورد نبی علیہ السلام پا طریقوں کی کامیابی داو پا غیرو کی صدا ناکامی دا کنا خوا مار ننو دی منگ توب کی اغور ننو دی وچی پنسیو چتی سمرہ باو چتی پتن دری چی کا یو ایسا پینسا اوچھتا کا او دو ایسے پریدا دا لندے پتن دری شیخا دم رو اوچھتے ساتا پا خبر پوچھ شیخ پوچھ نشی نو اے سڑی دا پارا حکم دے چی پینسی اوچھتے کا دا حکم خز تنشتے خز و پینسی اختیت ساتی زکا دا ماہواری بیماری دا خز پہ اختیار کے ندا نا جا شروع کی گی نو اچھنا دیوان ماہواری بیماری شروع چی خلقی انیوینی دا دی بیزتی دا نو ته خځه کې سړی چې ته پینځه کته ساتي تا تو ایمو سړیو کې خځو چا دې پاره دا حکم نه چې پینځه باسي ته کې خځو ته حکم دي حتا پموس کې اوم د دې پینځه وخت ته پموس کې اوم د دې پینځه وخت ته کدې سړی پینځه پموس کې کتري هغه مونږ نه کیږي او روایت کرا دي یو صحابي یو سړی نبی علیہ السلام پسې ولاړ دی مسکی چې نبی علیہ السلام ته تل دا پینځه کته وی دا الله نبی ورته وی لار شمر ګریا مزد بیا وکا او دس دن بیا وکا مزد منو شو دس دن مات شو بیا وکا مشکات کروا معلوم ادا چې پینځه کته په جنازه کې نو دس دن ماتی گی او جنازه هم نکیږي او دس دن ماتی گی او مزد هم نکیږي خبره پويږي ما دا تادیس وی نو دی واړو پروان ساتي بغړو هاړو پروان ساتي پینځه کته یو اکثری پینځه پو کې راکې چې لګي راځي پس یو ګوري نو هغه پینځو کې بوکرم وی اگر اوتې با پینځه ټولې سولې دلی پدم کې راخ کولس دي دلی مې دا باجی خوانین تب کا او اکثر د کینسر او بپیشر بیماری د شوګر بیماری دا د دې سيزونو نه لګي ښه علما لیکلي الغرض خذ په مش کې کچري مخ چاره کی دی حدود نور نخا دا تندے او دا دویم لاس کاری کی دا ورزوی دا لاس دی پوری جائز دی قدمون اختاری جائز دی خدا چلا دا چلا کلا پموز کی گوری خواہ موز دا بار نا چدا دا لول لول ڈریونگ تناس کلا او گاڑے چلائی او سر نے لپٹم لڑکڑ دا ہوئی پی کٹنگ کری لیدنی ہوئی کشمیر میں رات لما بلد میں شاگردان تبی تر آسرو رورم را سرو تر آسرو شا جو اترمیو ایو اچیم تتلو چی رات لنو مخ کی پسٹ کی جنکی ناستی دی خو زو اس پٹولا مازگر ماس پخیم نا چی راسو رشیم گاڑی کی ماس خوتن تر دولس یوی بجی دولسوی یا دولسنیمی یا یولسنیم بوی پینڈائی کرو رسیدو او دی خزو تا گورم چرا دا خزی دی که سڑی دی شک کم پا لائے کنو کا زکر ایپی کٹنگ دی جامعی سر بخنی گنتی دی سادرون ام دا سی نوائم چرا دا خزی دی که سڑی پینڈ شڑی ما چولے دی اس پا دی شک کم یرا که سڑیو نو پکار دی یا جامت وی جامتو نے کل کر خدا لکان دی یا جامت بنی را گلے نو خوچی کلا پا پینڈائی کی ور پسی گاڑے وی غد گاڑے توڑی راغلے آئی کی چی کچھ ہو سورے دو وی مائی واری تیر شداو خجی وی خجو دا سی لباس جوڑ کرے پا اللہ ایکی نو کا کما پی جند ہی پی کٹنگ سادر دا لکانو گنتی لباس دا لکانو گنتی پینڈ شڑی چولے یہی تو لانت دی پدی چی پینڈ شڑ خجی چولے او اس کو کرکٹ خجی کئی پینڈ شڑ کی کئی کسنگا داوم دے چارمین دے خوین دی تو لانت دی پدائی بانے پٹیوی کے راشی دا دیر لے عزاز دے پین شد یا چولے کرکٹے کئی کرکٹے کئی کرکٹ لکھو ترکی دے خدای نور کئی گنی ملک تباکی گی دے سا او فوٹبالے کئی ولیبالے کئی وی خدایا دا چی روانے او دو وی او تولا زانگی دا سب یو سیز بھئی چ دا دوی ټوله زانګي دې سره دا دوال او دا زانګي دل خون کوي ټوله راچی ټوله لعنت دی پد الله فرمایي ولی اذربنا بخمورنا او راوادي چي راځوند کی خپل پړون لا خپل بدنونو باندې ولا یبدین زینتونا او نه دي ښکارا کوي خپل زینت لرا خپل زینت دې نه ښکارا کوي کدا ښکارا کول شو چی وی نو اللہ وی دی کسانو تا دختارا کی خیر دی چاہتا اللہ لبولتنا مگر قلو خاوندانو تا او آبائینا یا قلو پلانو تا او آبائی بولتنا یا قلو سخرانو تا سخرتا او ابنائینا یا قلو زامنو تا او ابنائی بولتنا یا قلو بنزو تا دبنی زوی چورتوی او اخواننا یا قلو رو تا او بنی اخواننا یا خپلو ریرونو تا او بنی اخواتنا یا خپلو خرینو تا او نسائنا یا نورو زنانو تا مطلب آو رئی غور سر زین آجر کے گو رکھا او نسائنا یا نورو زنانو تا ہا هر زنانه که زنانه تا خپل حسن یا مخ لاس کارکی نو کارکو لشی که چری دا خزا خپل مخ خاون تا لار تا سخر تا زوی تا ورارت تا خوری تا کارکی نو تیگ دا یا نوری زنانوی اغی تا کارکی نو تیگ دا جائز دی خود دی که گره آد لری فکا ذکر کئی اغا دجاجت المخلا اغا کشاگست چرگ خم خزوی چی کسو کی گرزی دالکانونا سطر نکئی نو فکا زمون ذکر کئی چی ددا سی زنانونا بم زنانا سطر کئی پا شریعت کی مسئلہ کوئی شوی دجاجت المخلا مو پی جندا فکاورت کشاگست چرگ ہوئی کشاگست چرگ مو پی جندا چه دا پلارو کی گرزی سرو نه سطر نه کئی باز خزی دا چی گئی سطر مطر نه کئی دا چه تقریر تا ادری کی پس چه دا لاز دا سی وی و دا سی وی او دا دای دا سی چه وی نوٹو لڑا چی دا سرو نه چه سطر نه کئی یا پلار کی روانا دا سرو نه سطر نه کئی لکان نه سطر نه کئی نو پا شریعت کی دا دی زنانه نبا نوری زنانه سطر کئی دا الیکشن تا چه ولاری دا دا بگوری خزی سطر کئی صدق خزو نه د شریعت مسله دار ذکر دای مثال د سړی دی یا دینه په شریعت کې ستر نو خوش فقاه ول ستر کو د دینه ځکه چې دا کور تراغا ستاد نور ستاد خور حسن ولیدو دا دالکانو نه پلار کې ستر نه کوي اچنا ستاد کور حال پر دولکانو ته وای نو شریعت وای دا پکور باندې کا دا پکور دا چې خدو پکور باندې وای کنه دا د تاجت المخلا چی دا سوداګانی چې خرڅې او سړونه ستر نه کوي کورونو باندې ګرځي دین شریعت کې د نورو خوځو بسي اے تفسیر قرطبی دی آیات دلاندې وي او نسائنا دی آیات دلاندې وي لا یلو لمسلمتین ایراها یهودیتن او نصرانیہ مسئلہ وای تفسیر قرطبی وای مسلمانې زنانه تا ندی پکار چې دا خپل ځان ښکار کی یهودن او نصرانن زنانتا دا بر یهودنینا او نصرانننا پل مخ پتی دا مسلمان زنانا وجه صدا زکر دی یهودیت او دا نصرانیت پا دین کی پردنشتا اسی نا دا مسلمانا اغیط مخ کارکی او دا خاستوی او دا یهودن او نصرانن لارشی پل علکانو تا پل سرو تا دا دی مسلمانا دا مسلمان خدی دا حسن تعریفو کی نو دینا فتنہ خوریگی دینا سا خوریگی اے دا دی مسلمان خزی تعریفی دی یہودنی یہودانی و نصاراو تاوکو دی یہودنی خزی چو مسلمانی تی سطر ندے کرے نو دینا فتنہ خوریگی کنا ستی خوریگی فتنہ تی خوریگی نو شریعت وی دی یہودنی او نصارنی زنانن بام مسلمانی زنان سطر کئی او نسائی ہن او نسائی ہن اے دا نبی علیہ السلام وی چی کور نہ بارو جی بلا ضرورت دا پا کم حال کے مجالس الابرار کی شیخ رومی رحمہ اللہ ذکر کئی یو حدیث راوڑ دے چی ولا یبدین زینت اونا اے دا خزا با پل زینت نخکارا کئی پل زینت بل خزیتا یا بل چاہتا نخکارا کئی اغا خزا د جادت المخلا و کافرا اغی تا بنختار کئی ہاں که دا ضرورت پا بنا دا کور نو تا نو خی آگے سسترگ نیلاوا بل سسترگ بنختار کئی خوک چری بلا ضرورت و تلی دا نو حدیث و آورا نبی علیہ السلام فرمائی اس تشرفا شیطان یہ شیطانتون دا شیطان دا او شیطان دا دی پسی لگی دلے دے شیطان دا دی پسی چی شوئے دے اس بلا ضرورت دا کور نو تا دی پا سی شیطان لگی دلی دا شیطان دا نبی علیہ السلام دی او دا لبا با مولی دلی دا لبا با مو دی دلی بی خواب چی بلا ضرورت چلتا تلی دا یار تلی ام بازار تا لوخی می اغسطل ولی دا سلی مرو سا چی تا لوخی اغسطل دا دی ضرورت چی تو لرز با پا بازارونو کی شاپنگ تا گردی دا دی ضرورت تی ضرورت دار پلار بیمار دے رور بیمار دے داغ تپوستا جی پلار مر دے رور مر دے ٹبر کے سوکھ مر دی داغ تپوستا جی ڈاکٹر تپ ضرورت بانی جی اس دا شاپنگ تجر دی دل پا بازار میں تھی چې خاون دله په گاڑی کې کی نهي خپکی گئی ما خاون ته وې دلته دی گاڑی کې تکي نظر اعظم هغه په گاڑی کې کی نهي خپل موټر کې او د کپلو او د سوداګرو شاپینګ داسي دینه صدا خیر تمرا او د نوخار بازار بیا وګورئ د کپلو مارکیټ چې څومره زناګانې او غلطي ورکی جوړ دي بیا لار کې د جانګری دادو کارونه وګورئ د منیاړې دکانونه ولې را باندې رښتاوای ځکه چې خځو باندې پابندیونه لګی دا او خځه بلا ضرورت کور نه وتا زما او ستا نبی وی تشرفا شیطان دی پکې شیطان لګی دا نو شیطان چې چا پسو لګی هغه روخ پاتې کیدیش کله ورته وی اے ګوره څومره خپل ځوان دی سینې ته وګوره شیطان ورته لکې واچي او خیر دې کنه دا خو د منیاری دکان ته راغی دی دکاندار سره لګ په لګو خاندل او خاندل نو خندا او را خندا کې او ګپ لګولو کې بیا لوی فتنې جوړې شي دغه څه خفه کیږي ما تاسو خو دې ډېر بي طبيعت نه سي ولي خبرې ډېرې سختې دي دا د پردي حکمونه دي دا با مونږ او تاسو مسلمانانو لاګو کوو با خبره پوریږي ها کالی جو نوستای کی او هسپتالونو کې خو پردي شته کنه شته دا څه ما شته کالجونی نوستو اسپتالونو کې پردیشته هغه لاړې جوړ شوې د پاکستان په بازارونو کې جوړ شوې خو چې دا شتیمان پاتې دي چې دا را نه جوړ نشي ګوره خیال دا را نه جوړ نشي ګوره ځکه خوځي خو نسوان بل نسوان کې د خوځو حقوق لا پاتې دي یو بل پاس کړې وي د خوځو حق دي خوځي مونږ حقوق غواړو اوس خوځي میدان ته راوتلې یا خدای چې حق به شي اسپتالونو کې امواری دي په دفترونو کې امواری دي او مړانو نشم ویلې درته پارت کې امواری ګرځي په بازارونو کې امواری دي نور ساغواری خو یو حاج پاتې دي چې پرې سټونو راته سواری شي او راته وي بازار کې مګرده وي دي ته تیاری ښا دا کې پاتې دي بس ایسملو تورې شي دي پتی ویګالو کې راغي پر دیو آیا لال دي پار څه دې د اټیچمنټ پټوان دي کوم څه چې مشورې د خځې په تصویري مشورې دغه څه شرط دالک تصویر بوله بو می خځې په تصویري مشورې بلیک میلرې ته جوړې کړې دي سوداګان او مارکیټ په دایو چته یو بڑھاوي او دوی وایي حق لا پاتې دی خدای چې حق به لاسي ډرایوینګ ورته ورته نایټ یې کینولا لن لستوري وکړ لن کمیشنر وکړ نور حق به لاسه پاتې چې خدای خیر اخیری به حق داوي چې پلارو کې بزناګانی کیږي او مونږ ورته ګورو ښا دی یورپ ملکونو غوندي دا ملک دی او دا د ملک حال دی کوایو نو یې ډېر سختی کوي او کني وایو خود رب العالمین مجرمان یو نو الغرض الله وی دا لانه وی شیطان دی پچو لګی دو چې بلا ضرورت هوا تا او بل رات کرا دی نبی علیہ السلام فرمایي کله چې دا بلا ضرورت او تذکرنا او پدی مرګ راغی پدی حالات کې نو لم یجد رایزیل جننه چرته بندا د جنت به محسوس نکی دا مردار لاله دنیا نه اوس د مرګ پته لګی یو خزه د بازار په اراده او تذکرنا به ضرورت بازار ته تل دې ضرورت نشته او پدی حال کې دی باندې مرګ راغی اکسیډنټ کې مړ شویا ته ٹھیک باندې لاله نبی علیہ السلام وی دا مردار دنیا نه لاړه جنت سره تعلق نشته او بلادیش کلا دی نبی علیہ السلام فرمای لان اللہ الناظرہ والمنظور الی لعنت دی پاغزنانو چې چا دی ته ځان جوړ کړي چې پردی سری ما ته وګوري او لعنت دی پاغ سړو چې ګوري پردو زنانو ته اوس دی میک اپ دومره کړی چې دا پلار روان دا دی دی ته ځان جوړ کړي چې لکان ما ته وګوري دا اللہ نبی وی پا دی زنانہ دی لانت تی او دا کملکان چی ورطا گوری پا دیم لانت تی نستا خزا و مور خور چی اگر دلانت دک کورتا راغا بل یو روایت کی دا سرازی نبی علیہ السلام فرمائی چی او بلا ضرورت زنانہ کور نہ ہوا تا پا دی لانت وریگی سوچ دا واپس شوی ندا کورتا پا دی لانت وریگی چی دا سو کورتا واپس شوی ندا نو لانت پی وری دو کور ته راغه د لعنت سره ډکا ستا په کور کې چې لعنت سره یو زنانه ناسته ده پاغې نه د خیر څه تمه ده ستا کور کې به برکت کوم ځای چې بلا ضرورت ګرځي او کور کې بیا راشي سره د لعنت کینی درته لعنت ګر سيزونه دي ګوري یو ګوري عاد لري نبي عليه السلام وي کومي زنانا چې بل ماضي ګرځي اون په لعنت دي بل ماضي صدا یو حدیث کرا دي دا خال چې کومه زنانه لګي پدیم لعنت دي بل ناخن پالش چې لګي دا مستقل پلستر دي دي سره نو غسل دي او نو داسا چې په غسل او بيودا ته پکور کې د پدی لعنت وريږي دا شان چې سر سر تور دا پکور کې ناستا سر تور سر نبی علیہ السلام وی پدی لعنت وريږي او چې بلا ضرورت دا کور نه بهر وتلی دا پدی لعنت وريږي سوچ دا کور ته واپس شي ویني دا سمو خیال مرګرو دا تاو چې کوم ناسي سمو خیال دی حدیثونو متعلق کورونه د لعنت کی لعنت نه بچو ها کورونه د لعنت کی لعنت نه بچو او چې بیا پافتو خوشکی بار استلینو کی تی رہی صدا خیر تمه د پیمانه وای شته د خیر تمه افتو باندې چې یو جنۍ د کورونه بار پاستلو کی شپې تی رہی خیر تمه تشته غد خلق په یو طریقې الله تباہ کړل او غریب په بلې طریقې تباہی طرف روان. الله فرمایي او نسائهن یا نوری زنانا اے بلی او حدیث واوري دا الله نبی وی لعنت پا غالق دی چې هغه لباس او شکل دا جنکو جوړي لعنت پا غالق دی چې هغه لباس او شکل دسه جوړي الله پیدا کړی الک دی او د ګیرا او بریت اخري د ګیرا او بریت اخري او بیا جنا کوي پوډر او کریم مگی سرخی مگی دی الک نه چې تاسو کې الکا دا شونی دی غوړی دی دیوی دا شونی می چاو دی دی دا پارا می بل شان سرخی ملاوی گی اگر پیو مگل الکانو تا چی سرخی ملاوی گی اس پتہ ہوتا لارشی دا میک اپ پا دکارنو کی تپو چکے جی کم سرخی دا الکانو دا کم دا جینا کو دا او بیا اے دا چی کریم ملاوی گی چی دا ننگی پیس رکی اگر یو شیخ می دلتا ہو لی دا بلد می شاگردہ ہوتا یو شیخ دے دلتا موبائل خاصی چی دا کم کی لی دا اس پتن لگی لولو سرم ده گرم ده او پینسیخ پو که راکیشی و سپین کورته چولی و شیخ ده لیده لیمونه آقا ما یه را ده جوڑه سی بیمار شو بایچی ده لنگی سری دینو ده سی تک سرو ده انار گونته نما تا آقا یه وی استاجی ده تا ده خیال ده محصه ده بیمار شو وینا ده او سی او قسم کریم ملاوی گیا لکان اغا لگی نو ده شیخم لگولی دی وی تو لعنت دی شیخ پتا بانده چی آقا اننگو سرکولو لچی کم کریم لگی لیدلی مودی الکانم لگی اسخا دا لعنبی وی لعنت دے پاغا لکا چی اغا لباس و شکل دا جنا کو جو رئی دا لعنبی وی چی لعنت دے پدی علک تاو تیم لعنت دے کنا دے سری کپڑی واچی جنا کئیم سری اچھائی دیم سری اچھائی دا سی سور لباس والا مولی دیلی او دیم دا شو شادلات جنایم وک سری کڑی دیم سری کڑی دیلی موی دا سی بازی ورکی دا لکان بے غیرت ورکی ورته یو چیز دل پاتې دی چې دی پوزا چې دی سورې کړې چارګل به ورته ما جوړ کړې او استاد ته براغلې وي نو دنیا خلک په امتناس دي هغه ته به ویلو چې استاد جی ما ته دعا وکړه چې الله ما جنې کی نو موږ به ورته په جمع دعا کړې وا الله به جنې کړې ځکه الله سوال قبلې دی ګلبار مالکی دی ګلبار مالکی دوه چینکو نه لکان جوړ شو موږ نه منل تاسو لیدلو چې اوس ما غشته دالکان گواز الکان جنکون الکان جوړ شوی راشه مونږ بار ته دعا وکړو کته دار جنې کول غاری غد دې سره کړه نری کریم پاوډر دې مګلی دي او د جنکو لباس دې چولې بدل تراشی یا درخواستو کا ورته استاد فلانې الک د فلانې کلی نه ټلیفون کوم ما ته دعا وکړي چې الله ما جنې کینو مونږ بار ته دعا ته وګوره کې جنې شي الک تاو جنې کې څه فرق دی هغه ګیراو بریت نشته سام نشته پا مارکیٹ کیا گئی تا کریم پوڈر ملاوی گی تم کریم پوڈر کے شیو کے شیو ہوتا ہوئی کسا بلالا اگر تنگی پینسی جوڑی کری تم تنگی پینسو والے سوچ دی اگر سر لباس چی تیما چی دا اللہ نبی ہوئی لعنت دے پا غالکا چیغا دا جنکو لباس جوڑی او لعنت دے پا جنہی چیغا دا لکانو لباس جوڑی علکان ہی پی کتن کئی جنکیم کئی الکان پین شٹ کی گردی جنہ کیم گردی دغس نا الکان نور نشم ویل نو ځا بیا بوای چې استادی ډیر بدبی ته وتی دا بدبی نه داتا تعلیم دې ما وتا تا هغه جنۍ باندې لعنت دې چې هغه دالکانو لباس جوړی بس الک چې څنګه لباس په یونیورسٹو کې ملا لباس تردا شارای سی براتوی وی جنکو پوزیشن بدل ک مې څنګه وی یونیورسٹی کې په ڈگئی نوکر دے سردار شاہ رائی سے بازار دے رہے اللہ دے قصاتی جو مرگر دے دین دیکھ کرے دے دا چوڑیری والے پی جنی آنا تو وی لباس بدل کرے جنکو مائے سنگا وی جنکو لباس چولے ملا لباس لیکن دا ملیار دا کپلی دے دا کرتی وی دا چولی دے بڑی والی وی مائے دا نر لڑشی اس دا اسلام پورم خندا کئی ملا لباس اوی جی دا سی اترونے پیدا کری چی پلا رزید آلک ورطا شوک پیدا شی اتر لگئی واو رئی نبی علیہ السلام وی کمی زنانا چی اترو لگول او دادا کورن بارو اتا نبی علیہ السلام وی کذا و کذا فوز زانیتون دا زناکار دا و دا سی دا زناکار چی نپی جنی اگا چی دا کورن بارو جی نو اگا با اتر لگئی داغی خوشبی ببل ترسی د کور دن اتر لگول شي د کور نه بار چار دیوالی نه بار بنو شي کچره هوا تا اتر لگولی دا الله نبی وی فوز دانیتون دا جناکار دا نو مین دی خوین دی پوی کای خا چتر بد کور نه بار ها صرف دومره دا چې سور رنگ دی ته جایزو خوش خوشبو ور کې نه نکری جی او دا سرخی مرخی دا ورته جایزو خیال خدا ناخن پالش ګوره نه وی رحمت الهی باندې ګوره ناخن پالش مستقل پلستر دی دې سره غسل نو ځخا تم سره لسمنتا دولت ختم شله الله فرمایي لا یبدی نزینت او نا نه دي کار کوي دا زنانا خپل زینت الا لبولتنا مگر خپلو خاوندانو تا یا خپلو پلارانو تا او آبائی بولتنا یا خپلو سخرانو تا او ابنائنا یا خپلو زامنو تا او ابنائی بولتنا یا خپلو بنزو تا یا خپلو رو تا او ابنی خواتنا او بنی خواننا یا خپلو ریرونو تا او بنی خواتنا یا خپلو خرینو تا او نسائنا یا نورو زنانو تا او ما ملکت ایمانونا یا چې مالکان دی خلاصون رو دی دا دوی اغوین جو غلامان او اتابین مخی باوین جو غلامانو گوره اوس اغوین جو غلامان تی ندی مراد چستا دا کور کار خدمت کئی اکثر دا کور کار خدمت چی کئی دا اغنی سطر مات کی نبیا دا اغنی سر او تختیش وی پلانی دا خپل نوکر سر لارا ولی با نسل چی دا اغنی سطر ماتو لو دا غر چی دا کنه درو خلو آئے من او ما ملکت دا غوین جو غلامان چی ابتدا اسلام کی کم پا جیاد کی برات لل یا غا چی مالکان دی خلاسو نا دی اوی تابین غیرو لیلر بطی یا غا خدمتگاران آغا خدمتگاران بوداگان غیرو لیلر بطی چنوی دشاوت والا آغا بودا بابا چغت دواد ضرورت نشتا ہاں که زنانا ددن سطرون کی نو شریعت کی جائز دا او گره ننو وقت دا کچر بوداگان نا چی پجنا کو جنڈای لگئی دا او طول کچر دی خیال بلی درست نوی سے دا اغا بوداگان چی دا نکاح ضرورت نی یا اغا بودای خزا چغیت دواد ضرورت نی اس خو بودایگان اکثر دلالی دی اس بودایگان سری دلالی دی اغا عبدالرحمن بابا تا یو بودای چا سنگار کا اتر متر ورطا دا کریم پودر و مگل سرخی مرخی و مگل دا سی کنا نو اغا دا عبدالرحمن بابا مخی تاوی دا سی تیر را تیر شا چی دا اغا مخی تا تیر را تیر شوا نو عبدالرحمن بابا ورطوی پا دیلارا پا دیر آغا اس با بیارا شی سپین سر غاقی و تلی سترگی توروی ما تا خندارا شی نو چی دا سترگی توروی سرخی پودر مگی آغا بودایی تینا دا مراد گوره خواه آغا بودایی با سطر کئی چاگا سرخی پودر مگی آغی تا شریعت که سطر ده آغا بودایی که سطر اونکی چاگی شاوت یعنی دواده ضرورت هغه دواګه ضرورت نه کړي بس وخت په تیر شوی نو ویزه بډایم نو کاغه په شریعت کې چل او صادر کی دي او سترونی کې نو شریعت ورته وي سره هغه جائز ده خدا غ کریم پودر والے بډای نه سرخی والے بډای نه کرے ښا الله فرمایي او تابینا یا غا خدمتگاران بډاګان غیر اولی لربتی چنوی د شاوت والا من الرجالی د سرونا او تفل اللذینا یا غا معصومان اغا معصومان لم یذرو علی اولات النساء چنوی پویا پورتنو د زناناو اے اغا معصومنا که خدا سترونی کی چه اغا دا خدو پا مسلونو پویگی خدو مسائل پی جنی دا خاون تا پتلگی بالغ تا پتلگی چه دا خدو کم کم مسلی دی اوس د خدو په مسلو کوم وړوکې نه پوهږي دغه وړوکې نه ستر ګوره اوسنی واړه ګوره سمرامیان دي دا ګوره د ټي وي او وی سي آر او د ویډیو موبایل ټریننګ دي د مخکې ورځو کې یو مرګر راته وي راشي چې دا موبایل مې دي وړوکې نه واغست وړوکې معصومو لا به بالغ شویم نو هغې موبایل کې چې کوم فلمونه او کوم دغې اچولو توبې مخکې ما ورته دا نوجوان تباه شه هغه معصوم نه ستر نشتا چه پس پویگی نه گوره ننانی معصومان ټول دلالان دی اکثر د جنکو حال بار ہوئی وړو کی تا پیسی ور کی تو گورا چه فلانه کورشتے داراشی دلوبو پا بانا دلالیو کیاوشتے کور اور تو آیا چه موبایل دی کلاو که کنه فلانه در سر خبری که دلالی کئی ور تخا دا چه معصومان نشریت کے سطر دی پا خبر پوشوئی که پوی نشوئی دیوی خیر دا معصوم دی دی من کر راجی وای معصوم هغه معصوم چې د خودو په مسائل نه پوي نن خو الله دې معصوم کی لا بالغ شوی نه وړو کې نه وړو کې ادارس نه پوي دا چې معصوم نه په شریعت کې سره تیز وای کنه دا ناس مرګري ستر دی ښا اوی تفل الذین یا معصومان لم یذروا علی اولات النساء چې دې پویا په عورتونو د زنانو اوس دا څلورم ادب ذکر کړ چو هو دا خو پورا دا چل پابندیو لگی دا غطا برکرا تواچی دا اوز بسکون اوز دا شیطان ورطراغی یر دا چو کا گورا پانونیم غط پسر شد خدا پانجیب چی دی خود تا چولی دا چاونی لی دل و دی لارا چیزی دکاونو مکی تا شنگ شنگ شنگ شنگ پلگ از مکی ترا پری دا شنگ شنگ شنگ شنگ یو دل دکان کې ناس تم پستر گو یولون دی زمان در سوری اوری بیوسم اگوی جی کونتر راغی مایل که کونتر بازار کسی که وی دا شرنگار می پا غوکشن چه قتل می کابلی خزی وی اگوی پاندی بچول شرنگ پا مارکیت داروانی لی دلی موی دا وی ایرار ایس پی دی دی با پا مارکیت داروانی پاندی بچولی دسپینو دارو شرنگار بی اگا افیر چه پستر گرون دی اگه پا واز باوری دا نو بیا روک بینا وری پیمان وای روغ بینا وری نو دا پانجی بوز دیتا و یرا دا سوشول چه گوره پابندی بینو لگی دا گوره دا پانجی بیا چولی دی دا خود دلگه لکارو تخکارا کا نو دا بلکا یادی سندل چولی دا کرپ والا کرپ والا سندل پی جنی چه پروڈ روانا سلاکار سبه پنجابی اس پدا چه سلاکار کئی سلاکا سلاکا سلاکا سلاکا دا بدا سی روانی دا بنا کئی گوره نہ بد اخپل پانجیب آواز سریتا ہو رہی نہ بد اخپل سندل آواز سریتا ہو رہی گورا قرآن ہوئی زار ربستا دے کتاب نہ خوچ دا چاہیز ذکر ہوئے کنخا ولا یضربنا بارجلهن او ندی رابغی اخپل اخپول را اخپا تکا تکا دا سندلی چی دا اگدو پندو چولی پا ایمان ہوئی اے دا چی پلار روانی تب اے پنجابی اس پر روانی تکا تکا نالون اخپوتا چولی دی تلکا تلکا کئی کنے کئی دا سی اللہ ان دیرا بغی خپل خپل را قران داسې سمي او دا یقیني اے دار کا کیږي په ام پی 3 کې دا دي خپل زنانو تواو روي چې راشي قران سوې دین سوې مونږ کوم په رواني چې معاشره مو سمش الله ان دیرا بغی خپل خپل را ليولم ما يخفين من زينت النار چې معلوم کړی شي ها چې پدوی د زینت د بینا الله دا دي خپل خپیز مکه تن راشي چې د دې هغه زینت یعنی اگر پانجیب یا اگر سندل داغی سکارو داغی آواز بلتا محسوس چی آگا چی پتوی دا زینت دا دوینا و توبو الاللہ جمیعا توبو باسی اللہ تا طول ایو المومنون او مومنانو لالکم تفلیون دید پارا چی تاو کامیاب شی الله وی دا مسائل مو اوریدل چې عمل مو پینی کړي او کول مو نن بعد به پردګیری مو کولا نن بعد پدی ما عمل نو کولو الله وی توبو ال الله جميعا توبه او باسی الله تطول ايو المؤمنون او مؤمنانو بس دین مسجد نو اوریدلی مسائل اوس دی اوریدي و یا الله زما توبه دا الله وی توبو ال الله جميعا توبه او باسی الله تطول ايو المؤمنون او مؤمنانو لعلكم تفلحون دي دا پارا چه تاو کامیاب شي توبه استل الله تدا کامیابی دا الله وی او مؤمنانو دا غلطو نتوبه او باسی اوش پگم ادب دی الله وی کور کی دی لور خور بالغ دا غلام دی بالغ دی نغتا دا نکاح انتظامو کا آغا وقت کی غلامانو اوسا اوس غلامانو دا لور سپیکر کلاو کرو اللہ فرمائی وان کی علیام منکم وان کی علیام منکم اللہ وی پا نکاو اور کئی اغبی نکاو تا دتا سنا او نکاو کئی اغبی نکاو تا دتا سنا ایام چاہتا ہوئی کلو ذکر اللہ انسا ماو و کلو انسا لا ذکر ماو ہر اغا جنہی چاگی پی غلدی علق ندے لیدلے نیدے واد کرے وادی ندے کرے ہر اغا علق چاگا پی غلدے اگر وعدہ نہ کرے ایام آگی تو اللہ وی اگر بی نکاو تا نکاو کئی اگر بی ودنو تا نکاو کئی دتا سنا وَسَّالِهِنَ مِنِ بَعْدِكُمْ اوہ نیکان ستاسو دا غلامانونا اگر وقت کی غلامان روین جی بگی اللہ وی اگر غلامان نیکان اگر تا ودنو کئی کنا اگر کور کی ناس تا جنہی اولد دے وعدہ باندی ورکا وعدہ باندی اگر تواخلا جنہی دا پوادی ورکا الگ دے آغا توادو کا جنہی ورطرا والا ذکر کرا دی نوستا نگوری دے شریعت مسئلہ بیابل شانتی وہاں نبی علیہ السلام فرمائی کم الگ او جنہی چکور کی بالغ شوا او مور پلا داغ دوا دے انتظام نکی او دن پدی ایامو کی گناہ کی گی سکی گی گناہ مو پی جنگا کم گناہ گناہ کی گی نو دا مور او پلا دی الگ سرا پورا پا گناہ کی شرک دی دی جنہی سرا پورا پا گناہ کی شرک دی چی دی جنہی ولد نکو ما گناہ کی گی دا مور اپلار اور سر مکمل شرک دی پدے کی خواہ سوچ بھی ہوتے یو ظلم دا مسئلہ کولا دی مالی ہو اگر آتو یہ رچی چی دا مسئلہ کے منتا کار گوری مائے والی پھر یہ حلکانم دیو جنہ کئیم دنو کار راتا گوری دم روست چرتا دی نو ما تا کو پتا وا مائے کالی جو نوستائی کی او پاس پتالونو کی افتو افتو بانی پاتے کے نو بغیرت پاغی در تزان بدنخ کاری او پدی دین در تزان بدنخ کاری او بیا میں ورطا وی مائی سنگ سیبہ تیوی در کرشتے وی آو رنگین دا نو مائی گور رنگین تیوی تا تاو خوین دیو لون دی ناس تی سر دخل دی ناس تی پاغی در تبروا زان بدنخ کاری او دا دین پا مسئلہ تزان بدنخ کاری جو خخت میں واغست وشتو میں پسر فور نغبل سریدان بچ کر مائے نن نپس ران شما پسی مست دا غارو نہیں ورکی دا مسئلے پی زکا بدی لگی دا اللہ نبی روی کمکور کی چلور امو پی جند کمکور کی چلور او خور بالغ شوا زوے بالغ شو او دا کور کی مور اپلار ورط انتظام دوا دنے کئی دن سمر گناہ کی جدا مور اپلار پدی گناہ کی شریک دے بس نو اللہ ویوان کی علیاما او پنکاہ بانی ورکے اور بی نکاہ تا منکم دتا سنا وصالین من عبادکم دا دا قرآن مسئلہ نا او دل دا بانی زان بدخکاری پتی ورد زان بدنخکاری چی لولا خوین دی ناسی پردو سڑو تا گوری خود دا قرآن پا مسئلہ ورد زان بدخکاری او دے ہوئی یہ من گنانگاری نوایت تا بنا گنانگاری گی بے غیرہ تا چھتا پی عمل لکے وائی اور عمل پی اوکے نبا گنانگاری گی سو گنانگاری گی قرآن تا پی بھی سو چپ ٹپو گنانگارے گی چرس چس کے پاگی نہ گنانگارے گی شراب چس کے پاگی نہ گنانگارے گی زنا چکے پاگی نہ گنانگارے گی دمور اپلار نافرمانی چکے پاگی نہ گنانگارے گی اور قرآن اور پاگی بہ گنانگارے گی داستا ایمان دے وان کیو لیا ممن کم او پنکاہ بانے ورکے ابھی نکاہ ہوتا تا سنا وصالین دکا دکی غارو نہ غڑ غڑ کی غڑ غڑ غارو نہ دی ورکی دد غارونه پټیږي نه او قران چې بیانې کې نو سرګندېږي دې په دې ډېر خفه کیږي بیا وان کیول یام منکم او نکاح باندې ورکه غبی نکاح ته تاسو نه وصالحین من عبادکم او نکاح او غلامان د وصالحین او نکاح من عبادکم د غلامان تاسو نه وصالحین او نکاح لم بلکې لن تناکو چې نکاح یې نه درکړي نه په نکاح باندې هغه تا د نکاح انتظام وکړي وصالحین من عبادکم او نکاح د غلامانو ستاسو نه و ایمائکم او د وینځو ستاسو نه هغه وینځ ده هغه په نکاح باندې ورکا هغه غلام دی هغه ته نکاح وکا این یکونو فقرا که چېرې وي دوی فقیران یغنی اللہ من فضلی مالدار بکی دوی لارا اللہ دخپل فضل نا اے کچر یو خدا یو جنئی یا یو الک غریبانان دی او دا غربت دو جنا نکا نکی یر جی غریبانان یونو وش منیش اللہ وی نکاو کا یغنیم اللہ من فضلی مالدار بکی دوی لارا اللہ دخپل فضل نا نکا سر مالداری رازی دا اللہ فضل رازی نو پا نکا زی توادو کا نکاح کا لور ورکه په نکاح مالداری راضی دې سره کا لکه یو صابر راغه نبی علیہ السلام ته دا الله رسول غریب هم ډیر زیات درځک درک نه لګي دا الله نبی ورته مرګري आवाज وکړ یا وې دې مو کا وې دا الله رسول غریب هم ویو کا دې میو کا سمو د پس راغه وې دا الله رسول وخت دا حالت نورم تنگ شه ده خبره خراب ده غریبی دا ویواده دیو که وی دا اللہ رسولی او میو دویم میمو کستا پوینا وی دره ومو که سمو که دره ومو که دره میم پیو که وی دا اللہ رسولی دی دوتا نمو ممنتاج وی دره چه دره میو که آتا سلورم رو رو حالت خکی دا اللہ رب العزت مال ورکه سمو دا پس چراغی وی دا اللہ رسولی دیر در رب احسان دیو مال داری دا گوری تاسو باج وقتی او سره غریب بی خوچ نکاو کی فورن تقدیر اچت چی سلیمہ سنگ اگراس دل اغسی تقپلن بنی آلتا ہوگا او چی نکاو کا فورن تقدیر اچت چی یو وقت دا چیو چی ما پا اللہ یکینو کا چی وارو غریبی وا من با دا ملائی گاری دی جانگیری نا بوت لرو پا توڑیری کی خرسول دمرا غریبی وا خوچ کل نکاو کا حالت خکیدو خکیدو دا اللہ فضل زیو خان دا زان سرن برابر ہم انشاءاللہ پا دی وقت کیو پا دی دو کی پا دی مال سر زګر چې سکون نه اطمینان دی او وخت ټیم په ټیم رزق دی الله راکې خان سره به سکون او اطمینان ني او نه به ټیم په ټیم هغه تعالی ورکې هغه نعمتونه به پیر خپل بند کړي کله به شوګر بیماری او کله به پرېشر خان زمانه او خنه نه کړي زه د خان ځان سره نه برابر وم نو دا در به احسان دي کړ اے وعده سره الله رب العزت رزق پر راکې حدیث کې راځي سو قرضونه دي چې الله یې نه پریدي یو د ځمکه قرض چکور دا پارا دی کرد را واغست او دیم دا وعدو کرد دا گوئی کتابی مسئلہ دا اللہ خلاصی ضرور نو ودو ناو کئی خواہ آلکانو تا کوسو طاقتنی اللہ بخیر کی خیال دے بدغ سگر دی وعدو بنا کئی آدے بدا وعدو دلا سا شپیلی وئی شپیلی سگر وئی آگا یوالو کو کور کی پیغل ناستو نو شپدا مور اپلار یو بلتا وئی یره د الکوس بالغ دی دله د واده انتظام کول غواړي نو پلاری ورته ما غسري پس ورته واده وکم نو موري وای دا کور کی چې دا کته ولار دی اوس خو تک لشه دا کته بور کې حلال کو او سنور اګو مګو کې مس جمع کړي را جمع کړي دا بر او کو بس لګ دی نکاح ورته کو واده ورته کو خیر دا خبر رواني دی اوس کټ کې پروت دی او خبردار یو دی واده دا خبري خیال لري خبره تا دا واده دا خبر یوری خوند ور کړه ځکه جنه ولک چې بلوغ تور شي په دا خبرې ډېر خېلږي دا به ډېر خېلږي دي خیر چې څو وخت یې شو د دې واده دا خبرې بس کی نور د کلی کلوغي خبرې شروع کی اوس دې په دې انتظار دي چې بیا به دا واده خبرو کی بیا به دا واده خبرو کی مور او پلار خبرو نه کا نو دې کټ کې واولې تر اور دې بیبي بیا بچیا وې دې کټیا خبرو کې ډېر خوند کړه لاری چکر آواز ہے تو ہی بے غیرت تو لاوی دے پہ تو کٹیا آواز کئی بی بی بی تو کٹیا خبروں کئی دیر خوالی کئی دے بکور کی دغه سی ساتلې وعده ورته نه کوي د کټي आवाज کې کوي له پی وعده ورته کوي بیا الله وی نکاح ورته وکا چې بالغ شو نکاح ورته وکا وان کې ولا یام منکم ما شاګردان ته ویلو ما سورت نور او سورت یوسف دا دو سورتونه بډیر په خوان وای سورت یوسف مو ویلو سورت نور مو وایو لا وایو بانگ تیم خونه دی ساڑھے بارہ بس بانگ وایو بیا شکو کو خا زبانگ وائے بیا ہو